Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Fır fır dönen bir pervane sesi duyuyor musunuz uzaklarda bir yerde? İşte o dönem pervane Şenol Günbayram pervanesi. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye gençler de beni gösterdi. Senin yüzünden mahlukat gibi canlandırıyorlar. Ama pervane meselesi. Yo ne? Ne alakası var? Anlamadım ben. Neyi anlamadın? Niye insanlar benim yüzümden mahlukat gibi canlandırıyorlar sizi gözünde? Efendim? Şenol Bey baştan başlayalım. Ben de konuştuğumuzu hiç anlamadım. Hakikaten bir rahatsız da oldum şimdi. Ben ne yaptım? Sizi rahatsız edecek ne yaptım? Öyle bak. Yani şimdi tabii ki baktım işte kadar onu da bilmiyorum ki Şevkine. Ama şu da bir gerçek ki sadece bugün yaptıklarını saysam yine herhalde öğleye kadar bir vaktini almak zorunda kalırım. O zaman bir kısmını sayın. Tamam. Şevkine geçip inşallah beni bir mahluk zannediyorlar senin yüzünden. Ne yaptım işte onu soruyorum. Yani ne yaptın? Şey diyor pervanesi dönüyor falan dediğim şey mi? Nasıl pervanesi? Hani helikopterin pervanesi yerine sizin pervaneniz dönüyor gibi düşündüler sizi. Pervaneli bir yaratık olarak mı canlandırıyorlar gözlerinde acaba? Ya Şevki'ye geç çok özür dilerim. Şevki. Alo. Alo. Buyurun. Şimdi Şevki'ye geleyim şöyle bir özür diliyorum. Çünkü nedense pek çok konudaki cehaletini hayvanlar alemine de taşıdığını fark ediyorum ve özür dileyerek, çok özür dileyerek ve seni ilk önce tabii ki yanaklarından öperek Şevki dinleyicine sizlere de günaydın demek istiyorum bu güzel günde. Umarım bütün herkes sevdikleriyle birlikte geçireceği bir güne uyanmıştır diyerek başlıyoruz. Şevki arada bana bir şey soracaktınız. Evet. Evet Şevkine, şimdi düştün elime. Şevkine dinleyiciler. Ne işin, ne? Alo. Şevkine Bey, bir daha iki lafın sonunu getiremiyorsunuz. Yani. Ne, hangi sonunu getiremiyor, hangi başını getiremiyor? Seninle bir tartışmaya çalışıyoruz burada, biz yoksa. Şevge'ye geleceğim. Şu anda biliyorsun ben pestil durumdayım. Abi fark ediyorum bir gariplik var sizde. Benim de bir gariplik var, bir pestil gibi bir şey. Ne oldu size? 7,5 saattir aralıksız meditasyon yapıyorum. Bacaklarım tutuldu tamamen, bir karıncalanma, böyle bir karıncalanma dünya tarihinde görülmemişti. Kestirecektim beni, belimin altını keste kurtulayım diye bağırdım. Kime bağırdın? Genel olarak bağırdım. Nasıl genel olarak? Böyle evde bağırdım. Keş de kurtulayım diye. Kime ama ya? Pencereye doğru. Böyle bir durumda ama gene kes de kurtulayım diye bir tek kişiye bağırılmaz ki Şenol Bey. Nasıl be? Yani kesin de kurtulayım falan diye daha böyle herkesi içine alacak bir şekilde bağırılır. Bir daha sefere haykırırken aklımda olsun. Sağır Şevkine geleceğim. Ay be yani şey olur. Ya bırak lan. 7,5 saatlik bir meditasyon sonunda o bağdaşlar bir ayaklarımı çözmeye çalıştı. Alak bir kilitlenme önce. Kilitlenme mi karıncalar? Kilitlenmiş ama kilitlendiği sırada da karıncalandığı için ben duymamışım onu. Ya ondan sonra yerde yuvarlanan tuvalete gitmeye çalıştım. Orada o pozisyonda, o düğüm pozisyonda kendimi çözmeye ayağımı çekiyorum. Olmadı. Bıçakla dürtüyorum. Kimi? Kendimi dürtüyorum orada, his var mı diye. Çatalla masaj yaptım. Bir zor bir şey atladık. Zor bir şey atladık işte. Meditasyon sırasında ben belli kendimde geçtim yer başı. Şenol Bey bunu söylemediler mi? Bu meditasyonun fazlasında zarar değil. Yer bana yapabildiğin kadar yap, iyi geleceği falan da benim de içim geçmiş herhalde o sırada. İşte o ya. Orada bir şey oldu. Biraz da uyku da beni de yemek üstüne yapınca tok kendin ha değil mi? Evet ben hiç anlamam ama herhalde öyle de. Yani işte o yüzden. Ne oldu, bu davayı da kapattık o zaman Şenol Bey. Kısa bir süre bu bu maceralarda. Yo, ne alakası var? Nasıl ne alakası var işte? Olmadı, canınızı sıkmış yani. Ne canım? Olay meditasyonu değil ki, benden kaynaklanan bir hata. He. Evet. Ne oldu söyle peki? Ben de bileyim Şevki, ne o gazeteleri de okumadım bu sabah. Gazeteler yansıdı. Saçmalama Şevki'ye gel. Ne oldu o zaman? Anlat güzelce. Tamam. Ne anlatıyorsun? Ya Şevki. Şimdi bu karıncalanan ayaklarıma baktım, baktım, baktım, baktım, baktım, baktım, bakıyorum, bakıyorum ve ne görüyorum? Ayağını görüyorum. Ayağımı görüyorum ama onun ötesinde başka bir şey mi gördüm sence? Efendim? Onun ötesinde başka bir şey gördün mü sence? Görmüş olabilir misin? Gördüm, gördüm. Ne gördüm? Şeral Bey yapmayın lütfen, yoruldum ya. Evet, şimdi bak Şevket dinle. Bu anlamıyor, bu anlamıyor. Ben şimdi anlatmaya çalışıyorum o zaman. Bakın orada bir ayak görürken, bazılarının ayak gördüğü yerde ben bir fırsat gördüm. Bir fırsat vardı ayaklarımın ucunda. Ayak parmaklarınızla dokunabileceğiniz kadar yakında. Aferin, neydi o? Bir tedavi fırsatı. Ne tedavi derken? Tedavi derken kendi kendimi düşünce gücüyle tedavi ettim. Neydi derdiniz? Ayak karıncalanması. Anladım. Hiç kimse bana yardım edemiyordu Şevki'nin dinleyiciliği. O noktada dedim ki Şevki'ni Şenol, lütfen dedim şu zihin gücünü bir kullan da şu ayaklarını tedavi et. Zihin gücüyle. Evet. Sadece düşünerek oraya enerjileri gönderiyorum, pozitif enerjileri gönderiyorum, tatlı tatlı sözler söylüyorum, üflüyorum yere geldiğinde baş parmaklarıma tükürdüm. Düşünce gücüyle yaptınız bütün bunları. Tabii ki, tabii ki. Ve o düşünce gücüyle yarım saat içinde o ayaklarımın karıncalanması şıp diye olmasa da tabii ki yavaş yavaş yavaş yavaş geçti. Aa! Ya ne zannettin dostum? Demek ki burada da ne anlaşıyor? Alo? Alo? Dinliyorum Şevval. Evet. Buradan da ne anlaşılıyor? Demek ki zihinsel gücünle insanın kimseye yapmayacağı hiçbir şeyi lütfen kimse kimseye ön baştan yapmasın. Teşekkürler Şevval Bey. Tamam, ses konuya girmişti. Devam ederiz sonra. Vaktimiz bol. Vaktimiz gani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey yo, hey hey hey, yeah yeah yeah, şa şa şa, hoppa, İşte coşkuyu en güzel şekilde yaşamanın formülü. Programda çok donuk donuk konuşuyorsunuz diyorlar, ben de biraz neşe katayım dedim. Çok güzel yaptın. Kim söylüyor bunu? Komşuların mı? Geliyor yani sağdan soldan şeyler geliyor. Not mu atıyorlar? Taşlara sarıp kağıtları evine mi atıyorlar? Maalesef. Maalesef. İşte senin. Sırtlarına dövme yaptırıp açıyorlar böyle. Vay be. İnsan nasıl böyle bir tepki koyar ortaya anlamıyorum ama. Bir insan kendi vücuduna bunu nasıl yapabiliyor? O, işte. Gerçi dövme insan da kendi vücuduna yapmıyor. Efendim hayırlısı olsun, Oktay'ı içeri aldılar. Ergenekon kapsamında sevgili dinleyiciler. O konuda artık yergeye intikal ettiği için konuşmayacağız ama hayırlısı olsun, çok fazla şey yok. İhtiyacı olursa tabii ki. Tabii ki. Bunca yıllık şey, hukukumuz var. Şey götürürüz. Evet, ne güzel. Şimdi bunun vermesi, yani bunun dediğim artık ismi zikredilmediği için o adamın vermesi gerekli haberlerin. Soruşturma kapsamında olduğundan ismini de söyleyemiyorum. Geçmesi maalesef yasak. Fransa'nın lideri Sarkozy. Nereye gitti? İngiltere'ye gitti. Gitti. Aha da her Oktay şeyi. Oktay takipçisiydi bunun gerçekten. Oktay takipçisi, bırak nereye kaldırmış o dosyayı bulamadım. Oradan bilmem ne saçma sapan hayvan haberleri. Kimlerin falan biliyorduk. Hepsini biliyorduk ama. Onlar da yanlış çıktı. Bu dedi ki annesini götürüyor Sarkozy diye. Yalan. Kaynanasını götürmüş. Hadi ya. Tabi canım, Carla'nın. Bir demek gitmişler ki herkes. Hemen Didem'in annesine ikinci gün anne demeye başlamış ki nasıl bir yalak. Hanım köylü dedikleri eskilerin tabiriyle. Ondan sonracığıma o iki tane kadıncağızı daha götürdü kabineden. Hı hı. Bol kadınla gideyim de hani şey kraliçeye. Sap böyle durumuna düşmeyeyim diye falan. Hı. Bir de meraklı durumuna düşmeyeyim diye herhalde. Şimdi bunun eline bir şey tutuşturmuşlardı. Belge tutuşturmuşlar. Bunun da dedim. Bunu da kraliçeye ver sakın kaybetme diye bir şey vermişler dedim, hatırlıyorum. Şimdi adama söyledikleri neydi? Kraliçenin karşısında Ray-Ban marka güneş gözlüklerini takma. Hı hı. Takacaksan başka marka tak. Niye Ray-Ban'ı takmıyorlar? O biraz, onda biraz kro duruyor. Şu polis gözlükleri var, aynalı. Ondan takıyor. Zaten ya kapalı yerde saray içinde gözlük mü takılır ya? Sen ne rap yıldızı mısın? Ya benim gözlerim çok hassas falan değil. Ya bir gün çıkar gözlerini diye onun gözlerine limon suyu sıkacaksın. Bence dünyada takılabilecek bir kraliçe karşısında takılabilecek en yavan şey ne biliyor musun? Erkekler bir taç takıyor ya. Hmm, künye. Künye mi onun adı? Yok. Erkekler taç takıyor dedin hani saç futbolcuların mı? Evet. Ama onu sokakta takan adamlar da var. Şimdi tabii canım sokakta neler yapan adamlar da var da. Bence kraliçenin karşısına onunla çıkmak en şık hareket olur. Böyle nasıl diyeyim, alnın yakınındaki saçlar yatmış. Aha. Ortaya doğru kalkmaya başlıyor böyle. Yeleğe dönüşmüş gibi. Ama güzel ön taraf da jölelenmiş. İşte öyle bir saçla kraliçe karşısına çıkmak istiyorum ben. Zaten şimdi bunun hanımı karla biraz uzuncama ya. Dev anası dediğimiz cinsten. Hükümet gibi kadın. 1.80 boyu var. Şey demiş zaten kraliçe. Ya bütün hükümeti getirmişsiniz. şimdi bir o babet giymiş. O da ne kadar sıkıcı bir ayakkabıdır. Bir kadına yakışmayan bir tür ayakkabı varsa o da babettir. Babet şey mi? Topuksuz. Dümdüz var ya şıpıdak hafif, gibi. Hafif ucu var böyle. Hafif. Hani ucu da var, yuvarlak olanı da oluyor. Tamam. Ne kadar rahatsız oldun değil mi? Çok rahatsız oldum. Kendisi de topukluları giymiş. Onun da boyu biraz kraliçe ya. Ne yok canım? Sarkozy. Sarkozy nasıl topuklu giyiyor ya? Kovboy mu giyiyor? Abi işte normalde topuk vardı. Onun iki katı, üç katı şeyde biraz kuru durmuş zaten. Ben sana gösterim fotoğrafım da hayatımda bu kadar rezillik görmedim. Neyse buna şey demişler. Cep telefonuyla konuşma, mesaj atma kardeş. Evet zaten mesajı kime atacak? Eşi de yanında. Bunlar şey içerisinde, kabine içerisinde hep mesajlaşıyorlar. Hadi ya. Tabii 5 mesajdan sonra ücretsiz. Ücretsiz şey mi? Bütün, oradan da şey diye, kısıntıya gittik falan filan diye de şey yapıyor. Ama hep geyik döndürüyorlarmış. Öyle şeyleri var. Ondan sonra kraliçeden önce konuşma. Kraliçenin önünden geçilmez. Duran kraliçenin önünden geçilir mi? Zaten niye geçilsin ki? Benim anlamadığım şey bunlar yani. Bu manyaklaşıyor galiba. Bir, herhangi bir adama söylemeye gerek yok yani. Şimdi bırak cumhurbaşkanını, çünkü bu cumhurbaşkanları iyi kötü gene bir protokol görmüş insanlar oluyor. Yani. Adap bilen adamlardır. Sokaktan şimdi çevirsen birini kraliçe, bir saniye kraliçe şu mesaj arkadaşım bir mesaj yazayım diye. Bir şey olmaz. Kraliçe dururken çevresinde böyle yörüngede döner gibi dönmezsin. Önünden de geçmezsin. Yani. Önünden geçmez. Çünkü saray onun evi. Ala burada ne var diye koşup başka yere. Ama o coşku bir heyecan. Çünkü insan bir heyecanla ne salgılıyor? Hormon. O hormonu alınca ne oluyorsun? Hormon dediğinde kimyasal. Ha uyuşturucu almış, ha hormonu, ha kraliçeyi görmüş. Doğru. Yani dolayısıyla hiç farkı yok. Kraliçenin önünden geçme, arkasından geçme. Yemeğin bitse bile ondan önce kalkma. Sıkıştın. Kabahatin geldi, tuvalete gidecektin. Hayır, oraya yap. Sınavda nasıl? Üniversite evet, sınavında doğru. Ne diyorlardı? Altına yap ama kesinlikle sınavı terk etme çıkma. Diyorlardı. Aynı şey geçerli. Kraliçenin ailesiyle ve kraliçeyle fazla samimi ve labali olma. Çünkü asil kadındır, zoruna gider. Doğru. Zaten ailesinde kim var? Philip var. Charles gelir herhalde. Başka da... Şimdi bu, ben Sarkozy'nin şöyle yavan konulara girmesinden korkuyorum yani Charles'la. Sen de ikinci eş değil mi? Daha zevkli mi oluyor, ne dersin? Böyle bir yavan konulara girerse işte gerçekten... Ama bir tarafta Carla var, bir tarafta Camilla var. Bir de Carla da şey, Camilla da affedersin. Hem küçük, hem yaşlı, hem... Çok affedersin çirkin. Kaknem bir kadın. Evet, kaknem bir kadın. Bir de şeysi de yüzüne nursuz kadın. Peki çok özür dilerim. Prens Charles Camilla'yı Carmina mıydı kızın? Aha, Carmina Bruno'ydu. Neydi ya? Camilla, Carla. Carla Bruni. Ha, Bruno, Carmina oradan karıştı. Carla'yı keserse mesela. Nasıl keserse? Ha. Prens Charles kesiyor. Onda yapacak bir şey yok. Nasıl yapacak bir şey? Hakkı vardır. Çünkü onların eski adetlerinde var. İlk gece hakkı diye bir şeyleri var. Allah işte bak böyle zor bir tarafı var işte çünkü sarayda. Çünkü gittiğin ülkenin... Niye gidiyorsun karınla sen de? Değil mi? Ondan işte annesini almış. Götür kayınvalideni götür. Kayınvalideyi götür. Bir şey rakunol olsun. Kayınvalideyi götür. Zaten... Charles'la meraklı yaştı kadına. Tamam işte onu götürmüş. Ben de dedim ki hatta bir tanesi de koyu tenli. Şeylerin kabineden götürdüğü kadını bence o kadar kadın da şey diye Carla'yı çeşit olsun diye Carla'yı koruma kadını yapıyor. Hakikaten Prens Charles'a çeşit sunuyor ki Carla'ya şey olmasın diye. Helal gelmesin diye. İşte bak diplomasi bu Fahir. Diplomasi. Biz anlamayız normalde niye götürüyor falan herhalde sıkılıyor falan deriz ama diplomasinin adam Biz diyoruz ya Cumhurbaşkanı adap bilir falan. Esas diplomasi bilir. Biz Türkiye olarak bilmiyoruz diplomasiyi şimdi. Çünkü bu İngilizler, Fransızlar uzun yıllar böyle diplomatlarla ilişkilerini Dışişleri Bakanlığı'ndan arıyorlar. Hayır abi, biz yani çok büyük imparatorlukken diplomasi diye bir şey yok. diye takılıyorduk yani. Çok yakın zamana kadar. Şimdi de diplomasiden anladığımız Eurovision'da işte 2 puan verdik, 10 puan verdik, ona 15 verdik falan gibi. Bu böyle böyle öğrendik. Ama öyle başladı. Bunlar yıllarca bunu öğrendiler tabii yani. Bunlar 15-20 sene önce bu... Kimlerinden tatsızlıklar çıktı yemeklerde. Tabii canım. O prensler kimlere göz koydu falan. İçleri kan ağlayarak hay Allah falan bilseydik. En son dedikleri şey var, kraliçeye dokanma diye. Bu nasıl biliyor musun? Bu Sarkozy... Adı batasıca. Şöyle üstünde bir şey, magic taş dedikleri var ya Fransızlar, yani. Magitation diye geçer. Üstünde bir şey mesela görüyor. Aa, konuşuyor. Şey. Aa bak şey yapmış. Konuşurken dokunmayı seviyor. Ve omuz başına bacakta, dokunuyor. Bacakta, eli bacakta şey yapıyor. Kolunu ovuşturuyor falan filan. Hayır tamam, samimisin, hoşsun, gençsin, yakışıklısın. İçin yanmış. Karın seni aldatmış olabilir. Ama yani. Karşındaki de bir kraliçe. Üstelik öp bir kere elini öpersin, harçlığını beklersin, bitti gitti. Başka da daha fazla çırpınmanın alemi yok. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Pazarının sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 8.41 oldu saatler. Buyursunlar Fahir Bey. Diplomasi dünyası, efendime söyleyeyim, dış ilişkiler, dış ilişkiler yuma derken konumuz dönüyor dolaşıyor, sekse geliyor tabii ki. Tabii doğru, çıkamayacağız çünkü seks bataklığından çıkamıyor modern sabahlar 7 yıldır. Buyurun. 7 yıldır bir battık ki yani kim ilk seks lafını kim ettiyse öyle bir batırdı ki. Herhalde bir dinleyicimiz, o da büyük ihtimalle İsmini şu anda. İsmini vermek istemeyen bir dinleyici diye çıkmış hatırlıyorum. Şu anda o da gözaltındadır büyük ihtimalle. Onu da. Ortalığı bulandırmak için. Seks dedi, telefonu kapattım. Biz de oradan duyduk. Seks seks seks seks seks seks seks bugünlere kadar geldik. Yani nasıl bir, bu virüs gibi bir şey. Bir kere bulaştı mı? Bir de devası yok. Devası yok. Şimdi Doktor Haydar Dümen biliyorsunuz Türkiye'de seks deyince, seksoloji denince, seks deyince akla gelen. Bence evet, o cümleyi düzgün kuralım. Ne deyince? Seks deyince akla gelen ilk isim olması çok rahatsız edici bir şey. Evet doğru, hemen düzeltiyorum. Hemen gözümüzde böyle... beyaz saçlı, beyaz bıyıklı bir adamı canlandırmak Evet, beyaz donlu bir adamı canlandırmak istemiyor. İhtimalle cinsellik diyeyim, cinsellik tamam. Cinsel sorunlar diyelim. Cinsel sorunlar doğru. Cinsellik yani mesela de... cinsellik deyince güzel şeyler, sorun deyince gözümüzde. Evet tamam. Onu getirelim. Cinsellikte sorun dediğimiz zaman akla gelen ilk isim... Haydar Dumen. Haydar Dumen. Haydar Dumen. Dumen. Geçtiğimiz... uzunca bir süredir daha doğrusu bir gazetede biliyorsunuz. Hı hı. Yazılarını yazmaya, sorunlara deva olmaya, dertleri çözmeye çalışıyor. Bununla ilgili olarak pek çok zamanda ben yani kimisini yayına taşıyabileceğimiz nitelikte olanlar var, taşıyamayacağımız nitelikte olanlar var. Ama en son bir tanesi geldi. Bunu da Haydar Dümen'in bir çıtayı nerelere kadar yükselttiğini göstermek. En son zaten okuyucularına şey diyor, ula oğlum diye yazılar yazmaya başlamıştı. Yani en son ulaştığı nokta buydu ama. Bence Haydar Dümen'in ben de takip ettiğim kadarıyla yazarak bazı insanlara bir şey anlatması bir noktadan sonra zor. Çünkü gerçekten hani bu insanların cinsel problemleri yok bence. Başka problemleri var, o problemler cinsel hayatlarına da yansıyor. Bir insan nasıl gerizekalı olunca her işi zor olur. Tabii. Mesela çalışma hayatı da zor olur. Ki sen gerizekalısın. Hı. O zaman giyinmede problemin olur değil mi? Ayaklarımı aynı paçadan sokmaya çalışıyorum ama beceremiyorum diye böyle bir sorun yaşarsın. Stil uzmanına danışmanın anlamı yok. Doğru. Haydar Dümen'in de pek çok hastası diyelim. Esasen cinsel değil, zihinsel bir takım sorunlardan muzdarip. Zihinsel yetersizliklerle alakalı diyorsunuz. Tabii ki o cinsel hayatlarına da yansıyor, yazık. Yazık, yazık. Şimdi ilk ben bunu okumak durumundayım. Haydar Bey'e şöyle bir mektup gelmiş. Bir hükümlüden geliyor bu mektubumuz. Bizim iki tane muhabbet kuşumuz var. Bunları hiçbir masrafından kaçınmadığımız halde ön sevişmeyi yapıyorlar ama ilişkiye girmiyorlar. Dişi erkekten 2-3 ay kadar dolgun. Dişi her türlü cilveyi yaptığı halde erkekte bir yaklaşım göremiyoruz. Tecrübelerinize dayanarak bizi bilgilendirirseniz çok memnun kalırız. Saygı ve sevgilerimle diyor. Burada dinleyicimiz demeyeyim de artık okuyucumuz Haydar Dümen'e. Haydar Dümen de cevabını vermiş. Arkadaş bugüne kadar Ben türlü türlü sorunu çözdüm. Bundan sonra hayvan konusuna değineceğim. Çünkü sadece evrende sadece insan yok. Doğru. Bence Halvar Dümen şeyden başlasın. Pandalarla ilgili bir haber daha var. Panda sorununu yani nasıl nesli tükenen, cinsellikten soğuyan hayvanlar var. Haydar Dümen zaten genel şey dedi. Gelin benim muayenehaneye. Gelin orada ben sizi halledeceğim. Garantili bir şekilde. Onu da bu şekilde halledeceğiz. Şimdi seks deyince akla gelen bir diğer yerde tabii ki Çin. Çin'le ilgili. Şimdi şöyle bir cevabını mı sormak istiyorsun? Düşüncem var benim hayvanlarla ilgili. Haydar Bey ve hayvanlarla ilgili. Hayvanların cinsel problemi olduğunu ben zannetmiyorum. Niye canım? Onlarda da çünkü hayvanın da bak akıllısı var, gerizekalısı var. Bazı köpek mesela çok akıllı. Doğrudur. Hakikaten. Mesela ne demişti dinleyicimiz geçen haftalarda? Sokak kedileri diğer kedilere göre çok daha zeki. Doğru. Çünkü zeki olanlar ayakta kalıyor. Onlar da çocuklarına bir şeyler öğreterek sokaklarda nam salıyorlar. Bravo. Ama işte yani bu zaten hani zeka tamam elbette var da cinsel problem gerizekalı hayvanda da pek yok. Yalnız cinsel... Ben daha geçen gün düşündüm yani şu Eymir'de millet yemek yiyordu göl kenarında. Burayı ben de Eymir'e gittiğinizi ailecenek göl kenarına gittiğinizi anlıyoruz. Mesire orada yerli. Ördekler falan var. Ördekler hani o kadar kişi yemek yiyor falan filan hiç bakmadan fır fır fır fır fır birbirlerinin peşlerinden koşarak bir takım ihtiyaçlarını gidermeye çalıştılar. İşte mesela hayvan dünyasında uygun bir ortam, boş ev, arkadaşı ayarlayalım, önce sinemaya gidelim, sinemada elini tutmaya çalışayım falan olmadığı için bazı konularda çok daha rahatlar. Evet, daha çabuk aşama kaydediyorlar. Büyük ihtimalle bu mahkumların kuşları da... Çevreden mi rahatsız? Yok, çevreden rahatsız. Ben sana söyleyeyim, rahatsızdı. Bir tane şeyi düşün yani bu nezarethaneden de zor ya ne denir? Hapishane koğuş. Koşulları koğuşta sigara dumanından boğulacak gibi bir kuş yani bu nasıl bir bit kadar ciğeri var zaten bu hayvanın. Tam ben bir şey yapacak. Kön kön öksürmeye başladı. Tık nefes oldum ben de. Nefesimi zaten oksijenimi çok güzel ayarlamış durumdayım. Nasıl ben kendimi heyecanlandırıp ürünle burun buruna geleyim diye. Şey yapıyorlar yani biraz koşulları da değerlendirmek lazım. Bir de hayvanlar rahat bu konuda. Ama eğer Haydar Dümen hayvanlar konusuna da gireceğim derken insan hayvanla beraber gelecek nesillerin mutasyonunu hızlandıracak çalışmalara gireceğim atacağım diyorsa sonuna kadar destekliyorsun. Çünkü filmlerde görüyoruz öyle belden aşağısı at belden yukarısı. Doktor Moro'nun adasında bir o yoktu. Ne kadar yanlış. Onu da kim yazdı? Bunu mu yapacak yani şimdi? Bu mu? Buna mı yöneliyoruz? Galiba ona doğru gidişat var. Ben şimdiden kimsenin moral macını bozmayayım ama gidişat o yana doğru gözüküyor şu an itibariyle. Bir de şeyi düşün. Şimdi sen o gittin Eymir göl kenara güzel nizi aile ortamı gelmiş. Efendime söyleyeyim. Ki, oturup o ördekleri seyrediyorlar mıydı etrafında halka yapıp. Hani la ay! Diye böyle konuşmalar var mıydı? Yok. Ben peki zaten hapishanede, hemen çocuğu kaçırdım abi. Kafesin etrafında bıyıklı bıyıklı adamlar bir yana söyle. Hadi la hadi hay yavrum maşallah diye konuşan adamlar olduğu zaman insan psikolojik mi çöker? Aynı şeyi sana yapsa o adamlar senin bile psikolojik çöker. Ben de mi Haydar Dümen'i? Ne derdin? Ben işte koğuştaydım arkadaşlar çevremde toplandılar. Ben de onların bakmasına o kadar tezahüratına rağmen başarılı olamam. Bende bir problem var. Problem arkadaşlarınızdı diye şey yapar yani. Doğru. Onu ben de buradan bütün buradan mahkum arkadaşlarım. Önce koşulları sonra arkadaşlarını değiştir. Adam pırlanta gibi ama çevresi yüzünden ne hale geliyor? Adeta bir sorun yumağı. Şimdi devam ediyoruz. Buyurun efendim. Son artık bugünün tarihini atın bir kenara 27 Mart 2008 çünkü neden saatler 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan ne gece. Ne oluyor ki rakamlara boğdun bizi evet. Dur bugün açıklıyorum bunu 29-30 Mart'ta son kez bu sene son kez saatler bir saat ileri alınacak. Bundan sonra aman efendim bir geri alalım şunu tekrar ileri alalım. Bitiyor mu artık? Bitti ya bir daha. Ay, gerçekten iyi oldu çok yaman bir şeydi ya. 36 senedir çektiğimiz bu çile nihayet sona eriyor. Şimdi eski yılların aksine kışa girerken saatler bir saat geri alınmayacak bundan sonra. Herhalde 36 yıl öncesinde ileri mi almıştık durup dururken geri mi almış onu hatırlatan. Ha. 36 sene niye öncesine almıştık dönüyoruz. O falan filan diye böyle bir şey vardı. O kadar kaybettiğimiz zamanı açıyorum ben ya. O kadar kaybettiğimiz zaman. Bir de millet şey yapıyor diye uyuyakalmışım saatler şey erken işe gitmişim böyle bir hani ilk yıllar bir esprisi vardı belki de. Sonrasında şimdi, 36 yıldır aynı espri. Levent Kırca'ya sesleniyorum. Seslen buradan haykır. Lütfen de. O lütfen desin yani. Ben de yapmadım desin. Bu sene son kez ileri alınacak. Bundan sonra saatlerinizin affedersiniz kılına dokunmanıza gerek kalmadı. Kışla beraber ileri alacağız. Yok. Yok yaz. Şeker kardeşim 30 Mart 29'u 30'a bağlayan gece. Nedir 29 Mart hangi güne denk geliyor? Bugün 27. Cumartesi o zaman. 28-29. Cuma gecesi mi yapacağız? Ha cuma, cumartesi işte. Cumartesi gecesi saat 3'teyken saati ne yapacaksın? Hoppa bir saat ileri. Ne yaptı sana saat? Etti mi 4? 4. Ha bitti gitti. Az uyuyacağız yani. Az mı uyuyacağız? Yok. Az uyuyacağız. Çok şey. Uyumuş olacağız bir anda. Normal uyuyacağız ama. Normal uyumuş olacaksın ama az uyumuş. Ama aynı saatte uyursan az uyumuş olacaksın. Egeciğim lütfen insanların kafasını... Hayır benim uyanmam saatlere göre değil ki benim uyanmam. Bebeğe göre. Bebek diyecek ki ben uyanıyorum. Bebekte öyle bir şey yok. Bebeğin işte saati değişmediğini. Aa bugün 11'e kadar uyudu. En güzel saat. Veya 9'a kadar uyudu diyeceğiz yani. Biyolojik saat işte. Onu sen her şeyini bebeğe göre ayarlayacaksın. Ben buradan tüm herkese... Bebekleri her eve bir saat bebek. İleri alsınlar. Her eve bir bebek. Ve böylece ne olacak? Herkes işine, gücüne, zamanına girebilir. Senin o dediğini her eve 3 bebek diyerek daha etkilisini söylediler Fahir. Ya hiçbir yerde... Ben de başladım işte. Ben de bir yerden başlamam. Ben birden desem ki herkes 5 bebek desem kimse beni ciddiye almaz. Ama alıştıra alıştıra. Bir. Ne oldu? Saatler uyuşmadı. Bir tane daha ne dersiniz? Bir tane daha. Oo, biyolojik saat tutturamadınız onu. Yansın bir tane daha diyerek güzel bir denge kurabilirdim. Fahir Bey çok teşekkür ediyorum sana. Beni dışarı atıyorsunuz anladım. Dışarı atıyorum çünkü arkadaşlar gelecek. Onlarla takılmak istiyorum birazdan. Yani anlarsın ya ben de biraz gencim sonuçta. Hani senle muhabbet falan da tabii. Hoş ama tabii. Yani bir noktadan sonra ben daha böyle hani. Vay. Yani. Arkadaş dediğin Aerosmith mi? Bu mu yani? Ya gerçek dostlarım benim. Yıllardır beni bırakmıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Buyursunlar Fahir Bey. Buyuralım. Şimdi bahar geldi. Bahar geldi dedi. Ne oldu? Sana mı geldi bana mı geldi bahar? Hakikaten ortaya bir bahar geldi. Süremi çıktı ama. Kime geldi kendisi belli değil. Güneşsiz bahar olur mu ya? Geçen bir iki tane de böyle kel ağacı gördüm ben. Onlar çiçek açmışlar. Ne ağacı gördün? Böyle bir iki ağaç gördüm işte. Kel kel dururken çiçek açmışlar. Ortada güneş yok. Onlar da böyle bir atlamış sazan ağacı diye değerlendirebileceğimiz bir takım botanik dünyası. Ama siz de hemen canlılar. İki dakikada bitiriverdiniz ha. Koca baharı var ya. Geçen hafta bakıyorum tişörtle gezerken hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyordu. Bahar o zaman hepimize gelmişti. Aman ne güzel. Sıcacık havalar aman oh içlerim ısındı diye gezmeyi biliyordum. Bu işler karşılıklı bana böyle biraz güneş görürsün ben donsuz da dolaşırım. Ha, bana diyorsunuz ki bana bir tükmük parçası gelirse onu tükürük içinde bırakırım. Tabii ki her şey karşılıklı. Çok güzel ben, yani. Ben beni Çukurova gibi düşün. Bire bin veriyorum. Bereketli gerçi topraklarınızla. Çukurova da bitmiş artık. Hadi ya. Yunanistan'dan pamuk almaya başlamışız. Dün haberlerde öyle bir şey yap. Koskoca. İzledim. Bak benim memlekete uğramaya bıraktık. Çok Çukurova'yı da boş bıraktık. Adana'yı. Vallahi Çukurova'yı da boş bıraktı. Yunanistan sayemizde pamuk üreticisi haline gelmiş. Siz bize satmak için pamuk üretiyormuş. Oturuyorduk orada ne güzel falan demiş. Adam. Şimdi illa pamuk diye şey yapınca pamuk ekmek zorunda kaldık demişler. Yalnız pamuk da meşakkatli bir üründür. Pamuk onu ben yani tabii. Şey yapayım. Ellerine küser. Bir de batar. Batar. Hem batar hem küser. O zaten oraya pamuk basma da oradan gelir. Doğru. Şimdi çok güzel bahar geldi. Kurda kuşa ne oldu? Bir can geldi, bir heyecan geldi. Doğru. Candan ziyade herkes zevk içinde kendini bütün hayvanlar alemi üremeye verdi. Üremeye verdi. Onu göreceksin. Çıktığın zaman dışarıda gerçi kediden köpekten başka bir şey de göremiyoruz. Bu arada dün sabah yani bu 100. yıl civarında Balgat civarında yaşayan dinleyicilerimiz. Yaşadınız. Özellikle sabah sabah o sabah koşularının yürüyüşüne çıkan dinleyicilerimiz. Evet. Lütfen bu yürüyüşlere çıkmadan önce ortalıkta sizden başka insanlar olduğuna da emin olun. Çünkü ben dün herhalde bir 30 köpeklik bir sürü gördüm. Bu tam tepe kısımları var ya. Nereden geliyorsun sen 30 köpeklik sürüler halinde dağlardan iner? Dağlar ya sağda solda dağlar var canım o 100. arka yoldan gelirken ot diye. Sağdan solda dağlar var. Ben şey diye düşünüyorum. Stranca dağları. Yani zor durumda bir insan görürsem arabayla köpeklerin üstüne sürüp hücum edip onu biraz olsun belki kurtaramasam da biraz rahatlatırım yani. Arabayı almazsın değil mi? Zaten terlemiştir falan ya. Spor da yapıyor. Şimdi kokuyordur büyük ihtimalle. Alırım da. Bir de o sadece onu alacağından emin olmam lazım. Korku anında insan bir koku salgılamış. Köpeklerin de aslında sinirlendiği koku. O. Yani aldığı koku bir de sinirlendiği de o. Evet. Rahatsız edici bu. Nasıl böyle kokanın ben affedersin Isırayım da hiç kokmasın bir daha. Daha iyi yani, yok etmeye yönelik bir şey. Koku filminde olduğu gibi öyle bir şey. Ya yani bunlar hala ürümeye devam ediyor. Gerçi büyük ihtimalle kısırlaştırılıyor. Kim tarafından? Belediye falan kısırlaştırıyor. Tabii, onların kulaklarında şeyler var. Sabahları sokaklarda olanlar. Bir, spor yapan dinleyicilerimiz. İki, Ege Kayacan ve saz arkadaşları. Üç, belediye ekipleri. Belediye ekipleri. Ve tabii ki köpek sürüleri. Köpeklerimiz. Yani ne kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz. Bir de niye kedileri hiç sürü halinde görmedik bugüne kadar da, köpekler abi, sürü halinde. Abi kedi bireysel hayvandır. Birlikte yaşayarak avlanan tek canlı nedir? İnsan. Bir de büyük kediler var. Yani belli bir büyüklükten sonra onlar beraber takım takılıyorlar. Takılıyorlar mı? Onlar takım halinde takılmıyorlar. Hepsi dişi, bir tane erkek oluyor genelde. Öyle yani. Bir komün hayatı da pek tasvip ettiğimiz hayat değil. Doğru. 3-5 kadınlı falan yaşıyorlar. Ablam. Şimdi her tarafa kurda kuşa su yürüdü de, bu bildiğiniz, ben son kez konuşuyorum bu konuyla ilgili olarak. Pandalarla ilgili. Yemin ediyorum ben son noktayı vereceğim, çünkü ben artık ben insan ırkı adına ben daha doğrusu panda ırkı adına utandım, insan olarak yeter dedim. Çünkü şimdi bu onlara bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadı. Afrodizyaklar. Efendim söyleyeyim. Porno seyrettirdiler ya. Panda pornosu diye bir şey. Hatta pandalar rağbet etmedi ama insanlar daha çok rağbet etti. Maalesef öyle. Peynir ekmek gibi satmışlar. Şimdi yeni bir şey, seksersiz diye yeni bir yöntem geliştirdiler Çinliler. Efendim? Seksersiz. Evet. Yani bir de bu nasıl bir şeydir yani, ironidir onu anlamıyorum. Hani şu panda geçim, mesela. İroni lafını da kullandın ya programın içerisinde. Panda mesela böyle bir Avrupa'nın nüfusu azalan ülkelerinin hayvanı olsaydı. Örnek mesela ver. Avusturya'nın. Almanya. Almanya'nın diyelim, Norveç'in hayvanı. Bravo. Tamam, mantıklı. Orada insanlar zaten evlenmiyorlar, çocuk doğurmuyorlar falan, nüfus azalıyor. Çin. Panda da. Çin ya, tam tersidir ya. Çin durdurabilene aşk olsun i̇şte bir ülke. Ama Çin'de ne var? Bak, o Çin'in girişinde vardır zaten. Ying Yang dedikleri, o hani yuvarlakta. Ying Yang'dan daha güzel şey var mı? Panda kendisi Ying Yang. Kollar Ying, kafa Yang. Ya onu anladım da şimdi. Nedir? Onu dengelemek için birileri çok fazla şey yaparsa sen onu alttan alacaksın. Bak oradaki bombe var ya bir tanesinin, hani kavisteki bombe. Altı onun azıcık gelir. Sivri tarafına onun gelir. Sivri tarafına gelir. Yani onu öyle karşılayacaksın. Çinlileri bırak şimdi. Çinliler de ki kardeş dur. Mesela Çin başbakanı çeksin desin ki herkes dursun. Bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu sene bırakıyoruz dediğimiz zaman. Çünkü zannediyorum Çin başbakanı Adanalı. Evet. Ondan sonra pandaları gör. Ondan sonra pandaları gör. Nasıl biliyor musun? Pandalar böyle. Yani pandalar insanların coşkusunu dengelemek için coşkusuzluğa verderken zor tutuyoruz kendimizi ama insan oldu böyle. Öyle değil. Öyle değil. Bu psikolojik bir baskı gibi düşün. Mesela bir şey, bir tane bir adam çok güzel sevişiyor. Diyor ki aman ben ne güzel sevişiyorum diyor. Yanındaki adam sevişemez. Pısar kalır. Ya ben daha iyi sevişemem. Onun korkusuyla sevişemez, doğru, üreyemez, kalır. Ama bir adam düşün. Ben sevişemiyorum. Çok kötüyüm. Onu en pısırık orada adam bile... Orada bir panda der ki niye sevişemiyorsun? Böyle yapsan ya. Bak, şöyle bak. Bele. İşte dediği zaman... o pandaları böyle gördüğünde ne olacaktır? Bak bu seksersize falan gerek yok. Bu psikolojik bir savaş. Gelsinler benimle konuşsunlar. Ben panda ile 2 dakika konuşayım mı? Eğer 2 dakika sonra... Ona pandispanya'ya çevir. Yemin ediyorum pandayı Çin nüfusundan fazla yaparım. Ama gerek yok. Ben bütün gün ondan sonra kamış yetiştir. Bunlar bambular. Bambu yetiştir. O kadar bambu yok dünyada ya. Lütfen ya. Her şeyin de bir nedeni var. Şimdi bu seksersizde şöyle bir şey. Pandalara masaj gibi bir şey yapıyorlar abla. Hı hı. Nasıl yapıyorlar? Bir tane elmayı şeyin ucuna bağlamışlar. Oltanın ucuna. Bunlar elma da seviyor bu arada. Tamam. Böyle atıyorsun. Atıyorsun dedim, oltaya atıyorsun. Evet. Panda böyle görünce anam elma diyor. Belam elma diye ayağa kalktı. Ne oldu o zaman? Şimdi ben sana hemen söyleyeyim. Elma hayvanının bu bölgenin adını pelvis ve kalça kasları güçleniyor. Tamam. Pelvis diye bir şey var. Bu pandanın derdi pelvis kasının zayıflaması mıymış? Gerek yok, al beğenle beraber 2 dakika spor yapsın. Yemin ediyorum alayım ben bunu, yetiştireyim, tam bir yok edici haline getireceğim. Hayvan gibi pelvis kaslarına sahip, bir o kadar sevişken, bir o kadar da üremeye meyilli. Canavar. Ya, canavar yetiştirmek istedim. Şimdi Çinli yetkililer daha deneyimli, yaşça büyük pandalara da yeni ergenleşen hayvanların önünde seks yaptırıyorlarmış. Çok affedersin. yaşlı pandaları genç pandaları. Yani anlayacağın yaşlı pandalar genç pandalar önünde sevişiyor. Örnek. Sevişen pandaları. Çok özür dilerim ama bu kadar ters tepecek bir şey var mı ya? Genç pandayı cinsellikten soğutmaz mı bu? Sen düşün ya, senin gözünün önünde. Şimdi daha doğrusu böyle bir 15-16 yaşında gençlerin önünde, evet, 70 yaşında insanların bir takım gayretlere giriştiğini görsen. O 15 yaşındaki çocuklar soğur mu? Ya ben şimdi de soğurum. Hiç onu şey yapmana gerek yok yani. Yanlış manyak işler bak, yapıyorlar. Ondan yanlış psikoloji. Niye üremiyor? Etik bir çok da üstlerine gidiyorlar. Bırakın rahat bırakın. Zaten bunlar genç. Ha, bir yer, müziğini. Bir yerden kıvılcım yanar zaten. Ya bir insan gibi düşüneceksin. Panda hayvandır değildir efendim. Panda hayvan değildir. Düşünen hayvandır. Düşünen hayvana panda denir, doğru. Yani onu sen bir insan gibi empati diye bir şey yapmışlar. Gözler onun üstünde. Yerine koyacaksın kendini. Gözler üstünde. Şimdi psikolojik baskı yaratıyor. Üremem de. Ne yıllardır olur? Yıllardır ay bu pandalar ne olacak, bu pandalar ne olacak falan diyor. Bırak tamam canım, olmayacak demek ki. Ha yani. Çek bol bol fotoğrafını. İki tanesini doldur, gelecek nesillere aktarırsın. Al iki tüp şırınga şeyini. İki tüp DNA'sını al, yarın öbür DNA'sını gün. DNA'sını derken? İşte yarın öbür gün klonlaması kolay şey olsun diye. Ha. Nereye klonlayacaksın onu? Şey olunca, klonlama ucuz deyince bunu klon üretirsin. Bunlar ister takılsın ister takılmasın. Hiç valla. Öyle devam et. Ondan sonra bırak ne halleri varsa. Yeri uğraşmayı. Ben buna bu kadar vakit ayırdıktan sonra 5000 tür şey var, benim hayvan var. Hangi biriyle uğraşayım ya? Hakikaten doğru. Benim de canım var. Yani benim kendi özel hayatımı bıraktım. Ben pandaya verdim kendimi ya. Lütfen. Yani bir noktadan sonra da panda da kolaya alışacak yani. Yani bir noktadan sonra artık panda diyecek ki sen beni belimden kavra. Siz de kaldın. Ayaklarımdan kaldınız. Tut şunu. Tut. Böyle götürün beni. Şimdi geri getirin. Şimdi böyle. Götür. Bu noktadan sonra bu olacak. Ve insanoğlu da yani hani zekasıyla dünyanın efendisi olduğunu iddia eden insanoğlu da zekasıyla düştüğü duruma bak. Zekasıyla tam bir kıyak kim, adamı oldu. Hangisi efendi? Panda mı, insan mı? Bunu da bir düşünelim. Uzun düşünmek vaktimiz olacak herhalde bu şarkıyı dinlerken diyoruz. Ve modern sabahlara Kezgar Jones'la devam ediyor sevgili dinleyiciler. Million Miles From Home radyonuzda. Hemen ardından da hava durumunu alacağız. Yalan. Sadece reklam dinleyeceğiz. Sonra da rock'n'roll'a devam. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Kalp insanlar Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Panora demişken zaten habere Panora diyoruz gerçi de. Ben ilk defa Panora'nın sinemalarına gittim. Dinleyicilerinize de tavsiye ediyorum. Şu aralar yeni olmasının da sebebiyle Ankara'daki en şık sinemalardan biri. Büyük diyorlar hocam, doğru. Çok büyük abla. Ne çok kadar büyük. Yani. Ve neredeyse böyle hani şey de denilebilir. Açık hava sineması gibi bir kısmı. Yani böyle zevk alıyor musun? Zevk alıyorsun. Filmin içine giriyorsun. Hatta sen filmin içine girince küçük bir rol alıyorsun. Sinema görevlileri seni ittiriyorlar filme doğru. Çok güzel ya. Büyük kaç salonu varmış? Galiba 12 salon falan. Oha! Tam kaç salon var bilmiyorum. Ben orada dışarıdayken 12. salondaki film başlıyordu. Yani beni yemek için yapmadılarsa. En az 12 salonu olduğunu en biliyorsun. Az 12. Peki şey salonu var mı? Onlar hakkında da bilgi ver biraz. Madem sen gezmişsindir. Böyle 3 boyutlu gösterim yapan. Bilmiyorum. Ben araştırmacı olarak değil, bir tane film vardı, onu izlemeye gittim. 12 salonda bir film mi oynuyordu? Şimdi filmin giriş bölümünü bir salonda seyretiyor. Buyurun efendim, yan salona geçiyoruz. Şimdi adamımız başka bir maceraya atılacak falan diye. Oda dolaştırıyorlar. Oda derken? 12. odaya girdiğin anda da filmin sonu. Çok hoş bir sistem. Hem bazıları böylece aradan kaynayıp hemen daha 9. salondan hemen filmin sonunu öğrenmek için 12'ye gireyim dedi. Onları böyle balkondan attılar panoranın altına doğru. Biraz da sert bir uygulaması var sinema. Güzel ama ben prensip sahibi yerleri severim. Bu arada tiryakilere de hemen duyuyorum, her tarafında sigara içiliyor sinemanın. Aa. Üstü açık gibi olduğu için. Aa. Nasıl ya? Böyle bir sistem dünya üzerinde yok öyle bir şey. Burada öyle bir şey var yani, en azından önümüzdeki yıl yasaklanana kadar sigara her yerde. Burada keyfini çatır çatır ama biz içmediğimiz halde. Ha, onaylıyor musun? Bana kalsa hiç içmesinler. Hiç içmesinler de diye. Hem ceplerine hem sağlıklarına yazık. Ben işte o kadar şey yapacaklarına olmadığım için, daha o aşamaya geçmediğim için içen güzel güzel içsin. Meyve i̇çen güzel güzel içsin diye. Meyve yesinler. Canları sigara istediniz. Ben yanlarına biraz hepsinin cebine kuru, elma, kuru üzüm, böyle kuru kayısı falan koyacağım ceplerine. Canı çektiği zaman sigara çekti, at ağzına iki kuru kayısı. Oh. İç üstüne suyu, otur betona, bak bakalım ondan sonra bir daha içiyor musun? Buyurun efendim. Şimdi tabii ki espriler, şakalar, bir yere kadar. Bir yere kadar. Nereye kadar? Şimdi duracağımız noktaya kadar. Çünkü neden? Bir önemli haberi verelim. Şimdi bu dışarıda bu yaş, orta yaş dediğim, bu yaş dediğim de 30'dan sonra, 30 ile 50 arası diye tabir edilen. Bizim içinde bulunduğumuz şey mi, dilim mi? Ha, burada göbekli göbekli insanlar buluyorsunuz genç. Evet, ben. Ben. Ha, Ege'cim şöyle bir şey söylemek zorundayım. Sen hepimizden önce kabahatini yemeye başlayacaksın. Eyvah eyvah. Ya. Niye? Ya öyleymiş, çünkü yapılan araştırma neticesinde bilim insanları diyor ki aşırı, özellikle göbeğe sahip olanlar ileri yaşta bunama riski had safhaya çıkıyor. Diyelim ki 30 yaşında göbeğin var. 40 yaşında kabahatini yeme olasılığını söyleyeyim mi? Senle beni yan yana koyalım. Tamam. Ben şöyle mesela. 40 yaşında sen. 40 yaşında ikimizi gösteriyoruz. Bir film karesi düşün. Ortadan ikiye bölünmüş, tamam mı? Tamam. Sağ tarafta ben, sol tarafta sen. Tamam. Tabii karşıdan seyrettiğimiz kadarıyla. Seni görüyoruz sağ tarafta. İkimiz... motosikletinin üstünde. Tamam. 40 sıkışmışım yaşından. 40 yaşındayım. Ben kabahatimi yapıyorum. Dönüp bakmıyorum bile. Sifonu çekiyorum. Sen kabahatini yapıyorsun. Yani bir bakıyorum. Tuvalet sahnesi mi filmde? Tabii. Şimdi tuvalet sahnesi. Ben motorun üstüne geldim. Sen tamam. De arabayla gidiyorsun güzel arabana. Hı hı. Şeyde araba. Bir de benim böyle 40 yaşına geldiğimde pantolonum da böyle memelerime kadar çekmişim. Böyle bir şey. Bel üstünün de üstü, göbeğin de üstü. Ha. Neredeyse boynuma kadar çekmişim pantolonu. Şey paçalarım mi? kısa espadril giymişim. Öyle dolaşıyor. Kısa kollu gömlek var üstünde. Ya bir de espadril demişken yeni öyle espadril tarzı bir ayakkabılar çıkmış. Marka. Kareli falan. Ha, kareli markalı. Ama çok çirkin. Kim giyiyor onu? Giymeyin ablam. Onu şeyler giyiyor. Rockçılar, daha doğrusu rockçılar, Britpopçular giyiyor. Britpop ha. Bravo. Britpopçular. Lütfen Britpopçular, rica edeceğim ya. Daha arada giyin de çok şeyde ortalıkta gezmeyin. Senin altında onlardan olsun. Ben de espadril gencim hala diyerek onlardan dalmışım. Sen de Britpop. Buna kadar bej rengi. Her şeyin bej. Britpop'ta zaten kısa paça diye bir şey yok mudur? Var tabii, doğru. Tamam, bitti gitti. Her şeyin bej benim. Bej ve kahverengi. Bravo. Bravo. Ve de demetiyor. Tamam. Hayatım o bu. Senin renk skalasının o en yaman diliminde kalmışım. Tamam. Sen ama siyahlar, kırmızılar, deriler falan. Siyahlar, kırmızılar, deriler. Ben pamuklu çünkü siyatiklerim azdırıyor öbürleri. Çok güzel gidiyoruz. Tamam. Aynı şeyde durduk. Bak, filmin sahnesine bak. Ama farklı açılardan. Mesela biz kuzeyden geliyoruz, siz güneyden geliyorsunuz. Tamam mı? Siz derken ya, tamam. Ve biz derken. Yani ben sen de. Sen ben de. Tamam. Sen ben. Yani aynı bir otobanda gibi düşün. Hı-hı. Aynı durakta durduk. Durduk, tamam. Yani aynı sen istasyonda. İndik. Beni gösteriyor bir yandan. Alttan çekin böyle motor tozlu dumanlı. Ve ben o zaman kovboy çizmesini almışım artık çoktan. Benim çünkü ayağımı sıktığı için ben espadrilli. Sen hala o Britpopçu espadrilli giymeye devam ediyorsun. İkimiz yürüyoruz ama farklı açılarda. Seni de yukarıdan çekiyor. Beni de yukarıdan çekiyorlar. Ona rağmen benim de memelerim sarkmış. Hem memelerim sarkmış hem göbeğim böyle. Bıngıl bıngıl oynuyorsun. Göbeğimi pantolonumun altına koymuşum ama memeleri durduramamışım. O sallanmaya devam ediyor. Kollarımı böyle kaldırınca kol altlarım da böyle. Her tarafım sallanıyor böyle. Jöle gibisin sen ya. E.T. var ya E.T. Ha? E.T. biraz sertti ya. Tıkızdı. Benimki sallanan E.T. gibi. Ha. İşte jöle gibisin. Tamam. Jöle taksi diye. Oktay Bey kravatla geldi. Oktay Bey Ergenekon dolayısıyla tabii haliyle ifade verdi. Şimdi ondan sonra gidiyoruz, tuvalete gireceğiz. Tamam. Tamam mı? Lak, ben bir kapıdan girdim. Lak sen, ama farklı açılardan çekiliyor bunlar. Tamam, farklı açılar nedir? Farklı açı dediğin ne yani? Ya benim, ne katıyor farklı bak, açı olması? Farklı açılardan kamera içinde. Göz ortadan ikiye tabii. Ekran ikiye bölük vaziyette hala. Sanki farklı mekanlara giriyormuşuz gibi. Halbuki aynı yere giriyoruz. Aynı ama farklı açılardan çekildiği farklı, için. Farklı İçimizde girdik. Tuvalete girdik. Güzelce oraları göstermiyoruz. Çünkü tamam. Orada izleyici artık kafasında kursun. Evet, ve de iğrenç olduğu için de belki göstermiyorlar. Ve bir sonraki durum. Ben çıkar böyle bir tek bir sifon sesi geliyor. Foş. Öbüründe sifon sesi yok. Sadece böyle flöç lap. Flöç flöç lap flöç flöç lap lap lap lap lap lap lap lap lap lap lap. Sonra bir çıkıyoruz dışarıya. Ve bunun önündeyiz ikimiz. Ben şöyle bir bakış atıyorum sağ tarafa. Ya senin olduğun tarafa göre. Bir bakalım, senin buraların hep kahverengi. Tamam mı? Hep buraların kahverengi olmuş. Ondan sonracığıma. Bir bakıyorum bir rahatsız oluyorum. Ben çıkıyorum, sen de ceplerini de... kalanlarını da cebine doldurmuşsun. Bir de ben zaten o yüzden bej ve kahverengi tonları giyiyormuşum meğer. O zaman ortaya çıkıyor. Ya işte böyle hayat böyle acımasız. Neden bu? Ne demek neden? Göbeğim yüzünden. Göbeğin yüzünden oğlum, göbeğin yüzünden. Ne oldu göbeğin yüzünden? Göbeğin yüzünden erken bunadın, koştun, kabahatini yedin. 40 yaşında mı bunu yiyeceğim? Ben de 40 yaşında. Lütfen Ege'm yapma. Yapma oğlum. Ya bu ablam hani, hadi. Bir noktadan sonra tamam spor. Ben seni spora artık tekrar aramızda görmek istiyorum. Ben Ankara'nın bir spor kulübüne daha para verecek durumum yok benim. Aa, öyle değil mi? Verdin tamam. Gitmedin ki. Bir... tamam demek ki gitmiyorum. Tamam verme. Ben ama Panora'daki de çok şık bir spor kulübü gibi görünüyor. Ha, hangisi? Gidip oraya da bir paraları bayılayım da rahat edeyim ha. Evet, sen zaten spor yapma anlayışın parasıyla değil mi kardeşim? Parasıyla değil mi? Parayı verdik orada filmte gibi gençler var. Bu gençler sporlarını yapsınlar tabii diye. Tabii imkan yaratsınlar diye. Vereceğiz yani. Ulan oğlum onu söyleyeydin de şey yapsaydın bu senede bize bir imkan sağlasaydın madem öyle bir bütçen var spor bütçesi diye. Spor bütçemden ben acaba çocuk... Yavrunun boğazından kes bence spora yatır en güzeli. Çocuk mu okutsam spor bütçesi yerine? Vallahi daha sevaba girersin. Evet. Daha sevaba girersin. Hem 10 yılın kalmış. 10-12 yok 8-9 yılın kaldı bir 8-9 şey. 8-9 yılım kaldı benim. Ne onu güzel şey ben gideyim bir kısmıyla paramın bir kısmıyla şimdi espadril, bej, ayakkabı, takım elbise. Bej, belimin üstünde göbek üstü pantolon alayım birkaç şimdiden tane. Yaptır. Çünkü ileride pahalı olabilir. Bir de ileride bakar o çocuk sana. Okuttuğun çocuk. Tabii canım. Bir huzur yani, evine yerleştirir. Yılda bir ziyaret eder. Ara ara bir hortumla su tutar üstüme. Ha? Çünkü üstü başı batar insanın. E tabii. Nereden başlayacaksın tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Rica peki ederim. Ne yapmamız lazım yani? Göbeği başka, erit. Göbeği erit dışında bir formülü yok mu ya? Bu uzmanlar da çok zalim oluyorlar. Şimdi bugüne kadar 6583 göbeğe bakılmış Ege'ciğim. Hı hı. Şöyle söylüyorum. Karınlarını sıkı yapacaksın tıkız. Yani karın jöle gibi olmayacak. Karın tıkız. Tıkız tıkız olacak. Yani tıkız tıkız olduğu zaman tamam. Hiç onu tıkız hale getir ya. Başka bir şey istemiyorum ben senden. Mekik. Mekik diplomasisi. Bugünden itibaren başlıyorum. Dünyanın en sıkıcı şarkısını çalıyoruz. Aa, ama Ege'm. Olur mu dünyanın en güzel ay pardon şarkısı. Bu olur mu? Elementeri. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler, buyursunlar Fahir Bey. Şimdi çok acil bir gündemle tekrar bir araya gelmemiz eyvah gerekti. Eyvah. Her şey bitti, bugünü de kapattık dediğimiz tam noktada. Tam bitti diyordum hakikaten, olaysız molaysız, pandalar mandalar derken bir günü daha bitirdik diyordum. Maalesef şu noktada hemen benim müdahale etmem lazım. Önümüz yaz sezonuyla beraber evlilik sezonu da biliyorsunuz geliyor. Herkes kır düğünü diye bir şey tutturacaksa bu sene lütfen tutturmasınlar, öyle bir yer yok. Yok Ankara'da özellikle Ankara'da kır yok. Kır yok, kır düğünü diye bir şey yok. Yavan yavan çimleri bulmaya çalışıyorsunuz, olmuyor. Böyle havuz serin oluyor kızlar, hadi erkekler giyiyorlar ceketleri falan. Kır düğünü hoşlarına da gidiyor, serin serin ha. Terlemiyorlar. Kadınlar gündüz... yazık böyle askıllar maskıllar kırda iyice ayaz bastırıyoruz. Akşam yapıyorlar, alakası yok. Filmlerde seyrediyorsunuz zaten, onlar gündüz yapılıyor. Böyle doğru. Güneşin olduğu saatte yapılıyor. Bizde öyle törensel bir şey yok, yapmayın ablam lütfen. Rica ediyorum. Genç kızları uyarıyorum. Bir de o tonlarca para verdiğiniz gelinliklerin etekleri çamur. Efendime söyleyeyim yeşillik. O ve topuklu ayakkabılar şeye batıyor, toprağa batıyor. Gübreye batıyor. Yani topuklu ayakkabıyla kıra çıkılmaz. Olmaz, yapmayın. Madem öyle bir şey. O görsel bir güzel ama şeysi lezzeti. Hani görsel olarak güzel, lezzeti yavan bir şey. Git Esat'ta fotoğrafçı var ya. Hah. Oraya git. Arkanda kır şeyini çek, koysunlar. İstersen kır koysun sana, uzay koysun. Lambada, damadı lambadan çıkarıyordu. Bir zaman öyle bir şey vardı, ben hatırlıyorum ya. Damat oturmuş. Öyle Esatlılar yıllarca o fotoğrafı gördüler. Bir tane kız oturmuş, lamba okşuyor. Tam bağdaş kurmuş. Damat çıkmış, fotoğraf vardı orada. Koca koca bunu bastırmışlar. Ne güzel bunlar işte. Bunları lütfen yani mutlu evliliğin başı nasıl başlarsan öyle gider. Krizle başlanan evlilikler krizle biter. Krizle biter ve krizle devam eder. Yani ona bir müdahale edelim. Krizin edelim. Adı evlilik olmuş. Peh. Şimdi evlilik deyince benim için akan sular durur. Doğru. Her şey bir tarafa, evlilik bir tarafa. Yapılan araştırmalar mutlu evliliğin sırrını ortaya koydu. Neymiş? Para mı? Hayır. Nine. SS kuralı mı? Yani sevgi, saygı mı? Nine. Efendime söyleyeyim. İlgi, alaka, hoşgörü mü? Nine. Mutlu evliliğin sırrı çirkin koca arkadaş. Hay Allah. Çünkü neden? Yapılan araştırmada çirkin kocalar karılarına, yani kadınla şey, mesela bazen bir kadın görüyorsun, lan bu herif de ne buluyor, demek ki bok gibi parası var bunun diyorsun ya. Evet Fahir. Ve de yayında olduğumuz için hayat sırasında biraz daha konuşmalarımıza dikkat ediyoruz. Evet. Tamam, yani ne kadar parası var dünya kadar mı? Gübrelerce parası var diye tabir edilir. Ondan sonracıma böyle durumda o adama işte şey yapmayacaksın. Belki o adamın parası yok ama çirkin. Çirkin, evet. Çirkin ama ne demek çirkin bu? Çirkin dediğimiz adamın aslında tipine özenmemiz mi gerekiyordu? Ne güzel adamın tipi, nasıl kayık mı demek? Tabii öyle özenmen gerekiyor. Çünkü çirkin kocalar eşlerine daha fazla ne ayırıyorlar? Zaman ayırıyorlar. Efendime söyleyeyim. Çünkü adamın ayna karşısında geçirecek vakti yok. Şöyle bir aynaya bakıyor, elinde bir tara aldı, bir tara. Aman be, Allah kahretsin diye atıyor. Gideyim tabii karımı canım tararım. Karımı giderim yani. Karımı tararım mı? Ha yani onu saçını tararım. Onu bir küpe alırım. Onu böyle giderim karımı saçını tararım. Bir giderim küpe alırım. Aynaya bakacağım ama onunla uğraşırım falan tabii diyordur ki, adam. Tabii ki. Yani burada ne yapıyoruz? Eşlerimize daha zaman ayırmak için adamın çirkin olması gerekiyor. Şimdi bir evlilikte eğer adam yakışıklıysa ben ne yapayım o zaman? Ağzımı burnumu mu kırdırayım birine? Yok, çünkü yani biliyorsun son derece yakışıklıyım evet. Ya, hem yakışıklıyım, hani yakışıklı olmasam tamam, öbür tarafta da hayvan gibi de çekiciyim. Yani bir taraf. Yani her durumda dezavantajlıyım ben şimdi. Şimdi şöyle bir şeye geçeyim. Yani arada tabii birkaç tane senin gibi şimdi sen insan ırkının daha doğrusu erkek ırkının ulaşabileceği en son mertebedesin şu anda. Hatta bana bir iki bilim adamı şey demişti. 1000 yıl öndesin diyorlar senin sen için. Sen evrimin 1 milyon yıl sonraki halisin, niye şimdi aramızda dolaşıyorsun falan. Biz genetikçilere iş kalmayacak senin yüzünden falan diye. Ben onu 1 milyon yıl mı dediler sana? 1 milyon yıl ötesinden. Ben onu 1000 diye şey olunca demek ki 1000 yıl. Sonra da 1 milyon yıl. Tamam, doğru. O yani öyle bir noktada olduğun için diğer erkeklerle kendini böyle aynı potoda değerlendirmen yanlış olur. Yanlış oluyor değil mi ablam? Onlara haksızlık olur ablam. O zaman tüm tipsiz erkeklere mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar dilememize gerek yok. Zaten onlar mutluluğu doya doya yaşıyorlarmış. Tebrik ediyoruz onları. Tabii canım. Yani yakışıklıyım diye, nasıl yakışıklıyım diye uğraşanlara da lütfen şu tiplerini mümkün mertebe kaydırsınlar. Lütfen. Fight Club gibi bir şey mi yapacağız? Acaba öyle bir şey yapabiliriz. Herkes birbirini bir dövsün, ağzını burnunu kırsın, çemçürtsün ağızları. Böylece ama mutlu evlilikleri de garantileyelim. Kadınlar da buna şey yapacaklar. Çirkin bir kocam var ama mutluyum. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.